اخباری اطلاع، اور چونکہ ہم بھی شہر کے رہنے والے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جو مرا وہ کلمہ گو تھا، وہ مسلمان تھا، اور جن لوگوں پر اس قتل کا الزام عائد کیا جاتا ہے وہ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے قتل سے باز نہیں آتے۔ لہذا آج میں نے مناسب سمجھا کہ انسانی جان کی اہمیت، اسے اجاگر کیا جائے۔ دین اسلام نے مسلمان کی حرمت اور اس کی عزت کا کیا مقام عطا کیا، قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں وہ بیان کیا جائے کہ مسلمان کی جان کی کیا حرمت ہے۔ چنانچہ جو آیت مقدسہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، ارشاد باری تعالی ہوا، من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بغیر کسی جان کے بدلے کوئی جان قتل کی، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین پر فساد برپا کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا ومن احیاها، اور کسی نے ایک جان کو جلایا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو جلایا۔ یہ اس آیت مقدسہ کے حصے کا ترجمہ اور اس کا مفہوم تھا۔ اب آئیے کچھ باتیں انسانی جان کی حرمت کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات میں مشرف ترین قرار دیا، کہ جتنی مخلوق ہیں ان میں سب سے زیادہ مکرم اور مشرف یہ انسان ہے، اور زمین و آسمان کی تمام نعمتیں انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئیں، ہوائیں اس کے لیے چلتی ہیں، بادل اس کے لیے امٹ کر کے آتے ہیں، چاند اور سورج کی روشنی یہ انسانوں کے لیے ہے، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، اور انسان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا، اس کو مشرف کیا، اس کو عزت عطا کی، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر تخلیق کیا، اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ خلقتہ بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا۔ تو انسان کا یہ مقام اور مرتبہ، لیکن انسان آج جس پستی کا شکار ہے، عزیزان محترم، اسے سن کر بے حد افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسا شرف عطا کیا، لیکن انسان ہے کہ اپنے نفع کو چھوڑ کر پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مکرم کرنے کے بعد اس کے سامنے دو عالم رکھے۔ ایک عالم فرشتوں کا ہے کہ جو ہما وقت اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور ایک عالم انسانوں کے پاس حیوانات کا ہے کہ جن کا مقصد سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھریں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں، اپنی نسل میں اضافہ کریں۔ تو انسان کے ایک طرف فرشتوں کا عالم ہے، ایک طرف حیوانوں کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے۔ اب اگر انسان اپنی اس تکریم اور اپنے اس شرف کو چھوڑ کر حیوانات والے عمل کرنے لگ جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد وہ صرف پیٹ بھرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہی بنا لے، تو عزیزان محترم، وہ حیوانات کے مرتبے سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور اس کے سامنے دوسرا عالم فرشتوں کا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمتن مصروف رہتے ہیں اگر وہ ان صفات کو اختیار کر لے تو پھر وہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا مکرم اور مشرف بنایا کہ تمام مخلوقات پر اسے برتری دی۔ لیکن آج ہم جس قتل و غارت کا شکار ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ انسانی جان کا ضیاع یہ بدترین جرائم میں سے ہے، سب سے بڑا جرم ہے انسانی جان کو ضائع کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ مسلمان کے خون کی حرمت اور عزت یہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے ہے، لہذا ایسے مسلمان کو فرماتے ہیں کہ کوئی گالی دے تو یہ فسق ہے، اور کسی مسلمان کے خون کو حلال جالنا علماء فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے، کہ اگر کوئی حلال جان کر کسی کو قتل کرے تو گویا اس نے قتل کا جرم بھی کیا اور اس نے کفر بھی کیا۔ اب آئیے چند روایات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اور آپ بھی اپنے اعمال کو سدھار لیں اور دوسرے ہمارے ملنے والوں کو بھی ہم یہ بات پہنچائیں کہ انسانی جان کی کتنی حرمت ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انسانی حقوق کے جہاں معاملہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 70 گنا ایسے لے کر کے جائے کہ جس کا تعلق حق اللہ سے ہو، کہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسے ہلکا جانتا ہوں اور اسے مشکل جانتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 1 گنا ایسا لے کر کے جائے کہ جس کا تعلق حق العبد سے ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان 70 گناہوں کے مقابلے میں اس 1 گناہ کو بھاری جانتا ہوں کہ جس کا تعلق حق العبد سے ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہمیں ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں نماز کا جو حساب ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تطبیق یوں کریں گے کہ معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ تو انسانی جان کا عزیزان محترم اتنی حرمت ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو حرام ہے۔ اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو ہلاکت میں ڈالے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی چھوٹی تکلیف اور بے چینی کو دور کر دے گا اللہ تعالی اس کی روز قیامت تکلیفوں کو دور فرما دے گا، اور کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس سے اندازہ لگایا آپ نے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے۔ اور پڑوسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، کہ اللہ کی قسم وہ ہرگز کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ہرگز کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ہرگز کامل مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون کامل مومن نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ الذی لا یؤمن جاره بوالقه، کہ وہ آدمی کامل مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پڑوسی اور ایک دوسرے پر مسلمانوں کے کیسے حقوق ہیں کہ اگر ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ کامل مومن نہیں۔ اور کسی کو قتل کر دینا عزیزان محترم یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اس کے شر سے محفوظ نہ رہنے والا کامل ایمان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کسی مسلمان پر ظلم کرنا تو بہت بڑی بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسی نظر سے اشارہ کرے کہ جو اس کی اذیت کا باعث بنے. اور فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بھی ہرگز جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے. اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو فرماتے ہیں کہ اگر تم فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو. یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے. تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان کے مسلمان پر کیسے حقوق ہیں کہ اس کی جانب اشارہ کرنا بھی اس سے منع کر دیا گیا. اور اس پر ظلم کرنا تو بہت بڑی بات ہے, اس کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. صرف اس کی جانب ایک اشارہ کرنا کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے, عزیزان محترم, اسے بھی منع فرما دیا گیا. ایک حدیث میں فرمایا گیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس درہم ہو دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ کل قیامت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی نمازیں اور اپنے روزے, اپنی عبادات لے کر کے جائے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی پہ ظلم کیا ہوگا, کسی کو قتل کیا ہوگا. تو ایسے لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں ان لوگوں کی طرف چلی جائیں گی. اور فرمایا کہ اگر اس کی نیکیاں کم ہوئیں, اس کے گناہ زیادہ ہوئے, اس نے لوگوں کا مال زیادہ کھایا, اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادہ کیا, اور اب اس کی نیکیاں دینے کے لیے نہیں بچیں, تو اب ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر لگا دیے جائیں گے, ان لوگوں کے گناہ اس آدمی کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے, اور اس پر اس کو عذاب ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نماز روزے ہوں گے, جس کے پاس عبادات ہوں گی, لیکن اگر اس نے کسی پر ظلم کیا تو کل قیامت میں اس کی نیکیاں اس مظلوم کو مل جائیں گی اور اس مظلوم کے گناہ اس کے سر آ جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ عزیزان محترم, مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے مل کر کسی مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں آگ میں اوندھا ڈال دے. تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان کی جان کی کتنی حرمت ہے, اور مسلمانوں کو تو یہ حکم ہوا کہ مسلمانوں کی بھلائی کرو, ان کے حقوق کی پاسداری کرو, اور صحابہ کرام علیہم رضوان, عزیزان محترم, اس پر کیسے کاربند تھے. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسلمانوں کے حقوق کی کیسے پاسداری کی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت میں مدینے کی گلیوں میں آپ گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا, کہیں کسی کوئی مشکل میں تو نہیں, تاکہ اس کی مدد کی جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے, اندر سے کسی عورت کی تکلیف دہ آواز آپ نے سنی. آپ نے دستک دی اور نکلنے والے سے پوچھا کہ کوئی تکلیف ہے تاکہ میں تمہاری مدد کروں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانا نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے کے تاثرات سے جانا کہ یقیناً یہ مشکل میں ہے. حضرت عمر نے اصرار کیا کہ بھائی بتاؤ تم کس مشکل میں ہو. وہ شخص ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. حضرت عمر نے پھر یہ جان کر کہ یہ کسی وجہ سے منع کر رہا ہے لیکن ہے ضرور مصیبت میں، آپ نے پھر اصرار کیا تو اس شخص نے کہا کہ میری بیوی کے یہاں ابھی بچے کی ولادت متوقع ہے اور وہ تکلیف سے پریشان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور اپنی اہلیہ کو اس کے گھر میں بھیجا، خود اس آدمی کے ساتھ باہر بیٹھ کر اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگ گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ کی اہلیہ نے اندر سے آواز دی کہ یا امیر المومنین، اپنے بھائی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا کیا ہے. اب اس آدمی نے سب سنا کہ امیر المومنین میرے ساتھ ہیں، اب وہ اتنا پشیمان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ نیک بندے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے میری مدد کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتے، اور صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت بلکہ ذمیوں کے حقوق کی بھی آپ حفاظت کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ذمی کنہیں کہا جاتا ہے؟ اسلامی حکومت میں بسنے والے وہ کافر کہ جو اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کرے، خراج دیں، ایسے لوگ ذمی ہوتے ہیں. اور مسلمانوں نے ذمیوں کے حقوق کی بھی ایسی حفاظت کی کہ کہا جاتا ہے کہ دمشق اور شام کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں نے اپنی ریاست قائم کی اور جتنے وہاں کافر تھے ان سے خراج وصول کر کے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی. اور کچھ عرصے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ روم سے شاہ ہرقل کے یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے. دمشق کے جس علاقے میں مسلمانوں کی ریاست قائم تھی وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن آنے والا لشکر بہت بڑا تھا. چنانچہ مسلمانوں کے امیر نے، حضرت خالد بن ولید نے، گورنر کو یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لشکر بہت بڑا ہے اور ہمارے پاس ذمی بھی ہیں. چنانچہ گورنر نے ان ذمیوں کو بلایا، ان کافروں کو بلایا اور کہا کہ ہم نے تم سے ٹیکس لیا ہے، اب تمہاری جان و مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہے لیکن ہم پر ایک لشکر آ رہا ہے، ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر آ رہا ہے، ہم مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یا تو اپنا ٹیکس ہم سے واپس لے لو اس لیے کہ ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، یا علاقہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ. وہ ذمی اس قدر متاثر ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا ٹیکس بھی نہیں چاہیے اور ہم یہیں رہیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے حکمران، مسلمان صحابہ یہ کیسے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے تھے. ان واقعات کو ملحوظ رکھیں اور آج اگر ہم اپنے شہروں میں حکومت کا حال دیکھیں، ہر روز ایک آدمی مر رہا ہے، ایک نہیں کئی کئی لوگ مر رہے ہیں. گزشتہ ڈیڑھ ایک مہینے سے تقریباً 150 سے زیادہ لوگ اس شہر میں ہلاک ہوئے لیکن کسی کو نہیں پڑی کہ ان کا کوئی حال پوچھے. اور آپ نے مسلمان حکمرانوں کا حال دیکھا کہ جن کافروں سے خراج وصول کیا تھا ان کا ٹیکس واپس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم تمہاری جان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہذا اپنا ٹیکس واپس لے لو. تو عزیزان محترم، مسلمان کا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ اپنے زیر دست رہنے والوں کو اس طریقے سے مدد کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور وہ مقدمہ یہ تھا کہ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت قائم کی اور اس کے بعد مقدمہ چل رہا تھا کہ معلوم یہ ہوا کہ مقتول کے ورثہ نے اس قاتل کو معاف کر دیا، اس سے دیت وصول کر لی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمان ریاست ہے، مسلمان اکثریت میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان نے دباؤ ڈال کر اور اس کو دیت دے دی ہو اور معاملے کو ختم کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کچھ لوگ مقرر کیے اور ان سے فرمایا کہ معاملے کی چھان بین کرو اور خفیہ طریقے سے معلوم کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں نے اسے ڈرا دھمکا کر، اس پر دباؤ ڈال کر اور اس کو اس بات پر راضی کر لیا، اور پورے معاملے کی تحقیق آنے تک آپ نے اس مقدمے کو گویا معطل رکھا اور اس کے بعد انکوائری آنے کے بعد پتہ چلا کہ کسی مسلمان نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اموالہم کا اموالینا و دماؤہم کا دماؤنا، ان کے مال ایسے ہیں گویا ہمارے مال اور ان کے خون ایسا ہے گویا ہمارا خون۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، اور انسان تو انسان ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، ایک کافر اور ذمی تو ذمی ہے۔ مسلمانوں نے تو جانوروں پر بھی ایسی مہربانی کی، اور اسلام تو ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی ایسی بھلائی کا حکم دیتا ہے کہ ہم انسان پر ظلم کریں یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک جانور پر بھی ظلم کرنا عزیزان محترم روا نہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کہیں جنگل میں جا رہا تھا اور اسے جب پیاس لگی، قریب ہی ایک کنواں تھا اور اس کنویں میں پانی بہت نیچے تھا، اس شخص نے پیاس سے پریشان ہو کر وہ اس کنویں میں اترا، اور اترنے کے بعد اس نے اپنی پیاس بجھائی، اس نے پانی پینے کے بعد اپنی پیاس بجھانے کے بعد جب وہ کنویں سے باہر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا سامنے پیاس سے بلک رہا ہے اور زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ مجھے اتنی پیاس لگی تھی، میں پریشان تھا، لیکن مجھے یہ کنواں نظر آیا، میں نے اپنی پیاس بجھا لی، اب یہ کتا کس طریقے سے پانی پیے گا؟ یہ اپنی تکلیف برداشت کر کے دوبارہ کنویں میں اترتا ہے، اور اترنے کے بعد اپنا چمڑے کا موزہ اتار کر اور اس میں پانی بھر کر اس کتے کو پلاتا ہے، اور پلانے کے بعد اس کی پیاس بجھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی اپنے اس عمل کی وجہ سے کل جنت میں جائے گا۔ اور مسلمانوں نے جانوروں پر عزیزان محترم ایسا رحم کیا، اور جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تلقین کی، اور جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو کل وہ اس کا عذاب اسے دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈالی جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر کے رکھ دیا تھا، اسے کھانے پینے پر قدرت نہیں آنے دی، اور وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ عورت اپنے صرف اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے یہاں انسانی جان تو انسانی جان ہے، جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم ہے، لیکن آج ہم لوگ کلمہ گو، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آج ہم لوگوں کو آدمی کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی جان بغیر کسی جان کے لے لیتے ہیں، اور آج اسلامی حکومت چونکہ نہیں تو آدمی کیسر کردار تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسلامی حکومتوں میں عزیزان محترم آپ کی معلومات کے لیے 3 قسم کی سزائیں ہیں۔ ہم اور آپ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان ایک کتاب ہے اور اس میں سارے کے سارے جرموں کی سزائیں موجود ہیں، لیکن اسلامی حکومت میں سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم جسے حدود کہتے ہیں، ایک قسم جسے قصاص کہتے ہیں، اور ایک قسم ہے تعزیرات۔ اور فرمایا گیا کہ جن حصوں کو، جن سزاؤں کو قرآن مجید نے متعین کیا، اس کے علاوہ جتنی سزائیں ہیں انہیں تعزیرات کہا جاتا ہے، اور یہ اسلامی حکومت کے قاضی شرع کی توابدید پر ہے کہ وہ زمانے اور ماحول کو دیکھ کر جس طریقے سے وہ سمجھے کہ اس سزا کے نفاذ سے اس جرم کا انسداد ہو جائے گا، اس جرم کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ سزا مقرر کرے۔ تو یہ سزا، یہ اسلامی حکومت کی سزا، اسے تعزیرات کہا جاتا ہے، اور اس سزا، اس جرم کی سزا کہ جس کا تعلق حق اللہ سے ہو، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا معاملہ ہو، اس سزا کو حد کہتے ہیں، جس کی جمع حدود ہے، اور جس میں اس جرم کی سزا کہ جس کا تعلق بندے سے ہو، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حد معاف کرنے سے ساقط نہیں ہوتی، کہ اگر کوئی معاف کر دے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کا مال چوری کیا، اب مال برآمد ہو گیا، مجرم سامنے موجود ہے، جس کا مال چوری کیا وہ یہ کہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو اس پر معافی نہیں ہوگی، اس کی حد جو ہے اس کی سزا ثابت نہیں ہوگی اور اسے سزا دی جائے گی. اور قصاص کا معاملہ یہ ہے کہ قصاص میں اگر کسی کو سزا ہو جائے، کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کے جواب میں اگر اس کے ورثہ اسے معاف کر دیں یا دیت وصول کر کے معاملے کو ختم کر دیں، تو قصاص میں اس آدمی پر سزا جاری نہیں ہوگی اس معنی پر کہ اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن قاضی شرع اس کو کڑی سے کڑی سزا بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ قتل کا حق معاف کرنا تو وارثوں پر ہے، لیکن یہ آدمی پتہ تو چل گیا کہ قاتل ہے اور یہ دوسرے قتل کر سکتا ہے، اب قاضی شرع کا یہ کام ہے کہ اس قصاص میں تو معافی مل گئی لیکن دوسری سزا اسے دے سکتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اسے عمر قید کی بھی سزا دی جا سکتی ہے. لیکن آج ہمارے حکومتوں کا حال آپ نے دیکھا کہ ایک قاتل جس نے دو دو آدمی مار دیے، لیکن چونکہ وہ استعمار کا آدمی تھا لہذا سب اس کو چھڑانے پر لگ گئے، اور اس آدمی کو دیت کا نام دے کر اور یہ کہہ کر کہ اس کے ورثہ نے معاف کر دیا، لہذا اب اس پہ کوئی گناہ نہیں. تو عزیزان محترم، خوب یاد رکھیے کہ قصاص کے معاملے میں اگر ورثہ معاف کر دیں تو قصاص تو نہیں لیا جائے گا، لیکن اس مجرم پر تعزیر کے تحت سزا لاگو ہو سکتی ہے اور اس کے فساد سے مسلمانوں کو بچایا جا سکتا ہے. تو عزیزان محترم، اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی سلطنت میں صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کی، لیکن عزیزان محترم آج ہم لوگ کلمہ گو ہوتے ہوئے، آج ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کس طریقے سے ایک مسلمان کی جان لے لیتے ہیں. عزیزان محترم، یہ قتل کا معاملہ اتنا سنگین ہے. اب آئیے جو آیت مقدسہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، سورہ مائدہ میں یہ آیت مقدسہ ہے اور اس سے چند آیات پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے. سورہ مائدہ کی ان آیات میں اس کا ذکر مفصل ہے، اور علماء نے تفسیر میں اور اس کے رموز بیان فرمائے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں جب ولادت کا سلسلہ ہوا تو حضرت حوا کے ایک حمل میں دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی ہوتے، اور اس کے بعد جب دوبارہ ولادت ہوتی اور پھر دو بچے تولد ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو یہ بعد والے لڑکا پہلے والے حمل کی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، اور پہلے والے حمل کی لڑکی بعد والے لڑکے سے شادی کر سکتی تھی. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا. اب جب دونوں بیٹے ہیں اور سامنے دو لڑکیاں ہیں، تو جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، جو ان کی شریعت کے حساب سے قابیل کی بہن تھی، وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. چنانچہ قابیل نے یہ کہا کہ میں چونکہ خود بھی خوبصورت ہوں، لہذا میں اس جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اس سے شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ تمہاری بہن ہے اور تم اس سے شادی ہرگز نہیں کر سکتے، تم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرو گے. لیکن قابیل نہیں مانا. حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو یہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا کرو کہ تم دونوں کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کرو، کچھ صدقہ کرو. چنانچہ حابیل کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، حابیل کے پاس جانور تھے، اس نے ایک بھیڑ عمدہ کی نکالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کے لیے، اور قابیل کے پاس اناج تھا، اس نے کچھ غلہ نکال کر کے رکھا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کس کو صدقہ دیا جائے، لہذا صدقہ نکال کے رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے لے کر کے چلی جاتی تھی. چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی نظر رکھی، یہاں حابیل نے اپنی بھیڑ رکھی اور قابیل نے اپنا غلہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آگ آئی اور آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، حابیل کی بھیڑ کو اٹھا لیا. اب قابیل حسد میں اور جلنے لگ گیا اور اس نے کہا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ پھر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاش اٹھا کر کے پھر رہا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی اگر مر جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے تو اب اس کو کہاں لے جایا جائے، اس کو کس طریقے سے دفن کیا جائے۔ تو قرآن میں موجود ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کوے اس کے سامنے کر دیے، ان دو کووں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد زمین کریت کر اس کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب قابیل نے جب دیکھا افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی حابیل کو اس میں دفن کیا، اور اس کے بعد وہ ملک یمن چلا گیا، اور اس کے یہاں اولاد ہوئی، اور ایک نابینا لڑکا ہوا جس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ اور عزیزان محترم، علماء فرماتے ہیں حدیث شریف میں آیا کہ جتنے لوگ اس دنیا میں قیامت تک قتل کیے جاتے رہیں گے، اس آدمی کو تو قتل کا گناہ ملے گا، لیکن ایک ایک گناہ پھر قابیل کو ملے گا کہ جس نے اس قتل کو ایجاد کیا، جس نے اس برائی کو ایجاد کیا۔ تو قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، ہر ایک کا ایک ایک گناہ پھر اس قابیل کو ملے گا کہ جس نے اس قتل کو ایجاد کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس قتل کرنے کے بعد قابیل جب ملک یمن چلا گیا، اور یمن جانے کے بعد شیطان نے اسے بہکایا اور اس سے کہا کہ جانتے ہو کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ اس لیے قبول ہوئی کہ وہ آگ کا پجاری ہے۔ چنانچہ قابیل آگ کی پوجا کرنے لگا اور کافر ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا، ایک پتھر اس کے سر پر ایسا مارا کہ وہ اسی میں مر گیا۔ فرماتے ہیں کہ قابیل نے جب قتل جیسا گھناؤنا جرم کیا، اس کا خوبصورت چہرہ بالکل بدصورت اور کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ 100 برس تک آپ ہنسے نہیں، اتنا آپ کو صدمہ ہوا۔ اور اس قتل کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں قتل ہوتے ہیں، کتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ یہ قتل اتنا سنگین جرم ہے کہ قابیل نے جب حابیل کا قتل کیا، کہتے ہیں کہ 7 دن تک زمین پر زلزلہ آتا رہا، اور اس کے بعد قابیل کافر ہو کر کے مرا۔ تو عزیزان محترم، یہ قتل جس کا آج ہم شکار ہیں، آج چھوٹی چھوٹی بات پر مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے، کچھ رقم کے عوض اگر نہ دی آدمی قتل کر دیا جاتا ہے، یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے عزیزان محترم کہ جب قابیل نے پہلا قتل کیا، 7 دن تک زلزلہ آتا رہا۔ آج اگر ایسی سزا ہمیں ملے عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ پھر ہم کہاں ہوں گے۔ تو یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے، مسلمان کو تو یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے حقوق کی پاسداری کرے، اس کی طرف اشارہ بھی ایسا نہ کرے کہ جس سے اس کو اذیت ہو، اس کو گالی نہ دے، اور اس کو قتل کر دینا، یہ عزیزان محترم بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت قابیل نے قتل کیا تھا، 7 دن تک زلزلے آتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم پر بھی عذاب نازل ہو جائے، اور ان قتل و غارت کی وجہ سے آج سب تحس نحس ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، آج ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ قتل ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ عزیزان محترم، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معراج کی بھی آدمی مول لیتا ہے، اور بندے کے حقوق بھی سلب ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس ایسے جرم سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آج ہم جو لوگ ہیں قتل میں اگر ملوث نہیں، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اتنے ملوث ہیں عزیزان محترم کہ ہم خیال نہیں کرتے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں مسلمان، لیکن ہم ایسے برے کاموں میں ملوث ہیں۔ ہمارا جو حال ہے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دور میں لوگ اپنے جسم پر نقش و نگار بنایا کرتے تھے، اور آج وہ فیشن دوبارہ لوٹ کر کے آیا، اور آج بھی لوگ اپنے جسم پر نقش و نگار بناتے ہیں، جسے ٹیٹو کہتے ہیں۔ وہ نقش و نگار کا رواج اس وقت بھی تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس نقش بنانے والے کے پاس گیا، اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ میری پیٹھ پر شیر بنا دو۔ اس نے کہا کہ بیٹھو، اسے سیٹ پر بٹھایا، اس کی پیٹھ ننگی کی، اور اس کے بعد جب شیر بنانے کے لیے پہلی سوئی چبوئی وہ تکلیف سے چلایا، اور چلانے کے بعد کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ دم چھوڑ دو، بغیر دم کا شیر بنا دو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ جب سوئی چبوئی پھر وہ تکلیف سے چلایا، اس نے کہا کہ اب کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر کا پیر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یار چھوڑو، اس کا پیر بھی چھوڑ دو اور بغیر پیر کا شیر بنا دو۔ اب دوبارہ جب سوئی چبوئی گئی، مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ پھر چلایا، اس نے پوچھا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، بغیر پیٹ کا شیر بنا دو۔ اب دوبارہ اس نے سوئی چبوئی، پھر وہ چلایا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اب اس نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر کے کان بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ شیر کے کان بنانا بھی چھوڑ دو۔ اب تو اس آدمی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اٹھ نکل یہاں سے، کیا بغیر پیر کا بھی کوئی شیر ہوتا ہے؟ کیا بغیر دم کا بھی کوئی شیر ہوتا ہے؟ کیا بغیر پیٹ کا بھی کوئی شیر ہوتا ہے؟ اور مولانا روم ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نماز ہم نہ پڑھیں لیکن ہیں مسلمان، روزہ ہم نہ رکھیں لیکن ہیں مسلمان، زکات ہم ادا نہ کریں لیکن ہیں مسلمان، اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کی ہم حفاظت نہ کریں لیکن کہیں یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کو، عزیزان محترم، آج ہم بغیر کسی عوض کے اس کی جان لے لیتے ہیں لیکن فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہیں مسلمان۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بغیر شیر، بغیر دم اور پیٹ کے شیر نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے ان اعمال کو چھوڑ کر، عزیزان محترم، ہم کامل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال میں بہتری لائیں، اپنے آپ کو درست کریں، اور جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو لوگ ہماری دیکھا دیکھی وہ بھی درست ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو عمل خیر، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قتل جیسے ان گھناؤنے جرائم سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔